بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن نلينا رسالة هي قواعد الأربع يا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Katika kaida ya pili ambayo tulisema, kuna nukta Sheikh Muhammad Said Raslani wafaqahullah takaumaliza nayo, alafu tuingie kaida ya tatu. Asema fal qaidatu thaniya, qaida ya pili, min al qawaid al arba, kutokamana na hizi misingi minne. Anna almushrikina, hakika washirikina, alladhina sammahumullah, ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwaita, wahakama alayhim, na akawahukumu juu yao, bilkhuludi fi nnar, kuwa wao wataketi motoni milele. Kanu, walikuwa, yukiruna, wakikubali, bi anna alihatahu, kuwa miungu yao, la takhluq, hayumbi, wala tarzuq, wala haytoi rizq, maa Allahi, pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum, na hakika yao, hao makafiri, makureish, mushrikin, innama attakhadhu, hakika walichukua na kufanya, alihatahum, miungu yao, lituqarribuhum au lituqarribahum ila Allah, ili wajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watashfa'a lahum inda Allah, na vile vile wapate shufaa, utetezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, walam yanfa'ahum iqraruhum bitawhid ar-rububiyyah, na wala haikuwa nufaisha wao kwa kubali tawhid ar-rububiyyah shay'an, kwa yoyote, ma asarfihim, pamoja na kupeleka kwa wao, ma sarafuhu min al-ibadati lighairi Allah, katika yale ambayo waliopeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi hadhihi al-qa'ida, asema katika kaida kama hii ya pili, shubhatun ulaika alkufar, haba pana utata wa wale makafiri, alladhina dhakaruha, ambao waliyotaja, ay tilka shubha, ile utata ambao waliyotaja kwa wao, kusema kwa sisi hatumwabudu isipokuwa tajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi ahdi nubuwa, katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, warithaha man khalfahum, na vile vile wakarithi jambo kama hili wale ambao waliokuja baada yao. Kitoa mfano kama sai masufi, kaona hawa watu maulidi wanaenda katika makaburi na kufanya mambo ibada ya Allah, wanaipeleka kwa sheikh wa Allah, taona wanachinja, wanaswali, wanasujudu, wakiambiwa huu ni ushirikina, wasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Sema hivyo, sisi hatuabudu hawa isipokuwa twajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ma abadnahum, asema sisi hatuabudu hawa illa liyakunu usafaa bainana wa baina rabbina, ili wawe ni ukati baina yetu sisi na Mola wetu. Na hili amelizungumza Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika Nawaqid al-Islam. Asema katika Nawaqid al-Islam akalitaja jambo kama hili, man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'it, mtu ambaye akafanya baina yake na Allah kuna mkati, anaomba kwa kupitia huyo, fakat kafara, itakuwa amekufuru. Dalili imeeleka. Yaani mtu anaenda kwa kaburi alafu anaonekana anaomba dua au anachinja, anafanya ibada ya Allah, akiambiwa hili jambo ni jambo ambalo aliruhusi, ni jambo la ushirikina, asema mimi siabudu, isipokuwa huyu mtu yuko hapa ndani ni mtu mwema, sasa lazima mambo yangu yapite kwa huyu, alafu huyu yapeleke kwa Allah. Sasa huu nini ni ushirikina. Liyashfa'u lana indahu, ili wao watutetee mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi shubhatul kuffar, asema hii ni utata wa makafiri. Fi ahdi nubuwa, katika zama ya utume. Wakad warithaha man khalfahum, na vile vile wamirithi waliokuja baada hawa. Wa fi hadhihi alqa'ida, Sheikh Aslan asema, na katika qaida kama hii, bayan, tubainisha, annahu la hajata ila alwasa'it, hakuna haja ya mtu kuwa na ukati. Almuharrama ni haramu, lijalbi almasalih, kwa mtu kutaka kuleta maslahi, manufaa, wa daf'il madar, au kuzuia madhara, binasi alkitabi wa sunna, kwa dalili ya Qur'ani na sunna. Bali yatawajjahu alabdu ila rabbihi, bali anatakikaniwa mtu amwelekee mola wake. Sahihi ni kaida ambao walikuwa wakifanya hawa kufar, ambapo leo pia wako Waislamu wanafanya mambo kama haya, wanachukua ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaipeleka kwa siku ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu wanazungumza kuwa sisi hatuwaabudu isipokuwa twajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhani imeeleweka. Qaida ya tatu, alqaida thalitha, qaida ya tatu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam, ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. قائده متوم صلى الله عليه وسلم إلى مذهركية وات أو wakati wake kulikuwa na watu wametofautiana katika kuabudu kwao. Unas mutafarriqina fi ibadatihim, waliotofautiana katika kuabudu kwao. Minhum, wako miongoni mwao, man ya'budul malaika, walikuwa wakiabudu malaika. Wa minhum, na wako miongoni mwao, man ya'budul anbiya, walikuwa wakiabudu manabii. Wasalihin, na watu wema. Wa minhum, na wako miongoni mwao, man yabudu alahjar, walikuwa wakiabudu mawe. Walashjar, na walikuwa wakiabudu miti. Wa minhum, wako miongoni mwao, man yabudu shamsa walqamar, walikuwa wakiabudu jua na mwezi. Waqatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam wote akawapiga vita. Walam yufarriq bainahum, wala hakutenganisha baina yao. Yani akasema nyinyi mwenye kuabudu malaika na watu wema na manabii, basi nitawaacha, nitawapiga vita hao wenye kuabudu mawe na miti na jua na mwezi. Wote akaweka katika fungu moja, akawa ni kuwapiga vita. Nukta hii Sheikh Muhammad Said Raslan wafaqallah asema, hadhihi alqa'ida, msingi kama huu, min anfa'i alqawa'id, ni katika misingi iliyokuwa na manufaa zaidi. Fafiha, muna ndani yake, dhikru asnafin, kutaja makundi, min ibadati al-arab, katika kuabudu kwa Waarabu, yani makundi mengi ambao Waarabu walikuwa kiabudu. Jaat fil Qur'an al-Azim, imekuja katika Qur'an tukufu. Wa waqi'uhum bayyinun, na hali halisi iko wazi. Ghairu jafin fi dhalika, haina ukavu katika jambo kama hili, yani hali halisi iko wazi. Walam yufarriq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutenganisha baina yao, yani baina tilka al-tawaif, baina yali makundi. Min al-mushrikin, tukamana na washirikina. Falam yaj'al sallallahu alaihi wasallam, hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhina abadu al-anbiya'a was-salihin, wale ambao walikuwa kiabudu manabii na salihin, akawa ni wenye kuweka kando, yani bima'zil, akawa ni wenye kuweka kando, akasema kuwa hawa mimi nitawaacha. Wa qatala alladhina abadu al-ahjara wal-ashjar wash-shamsa wal-qamar, na akawapiga vita wale ambao wenye kuabudu mawe na miti na jua na mwezi. Wa innama qatalahum jami'a, bali Mtume sala sala aliwapiga vita wote. Ala shirkihim wa kufrihim, juu ya ushirikina wao na ukafiri wao. Walam yufarriq bainahum bisababi, na vile vile hakuwatenganisha baina yao kwa sababu ya ile mushrikin bihi, kile ambacho wenye kukiabudu. Yani akasema ikiwa hawa wanaabudu mitume, malaika na watu wema, basi hawa wanafadhali, wacha niwapige vita hawa wengine. Hakufanya jambo kama hili, wote akawapiga vita kwa sababu ni washirikina. Wallahu ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala, la yarda shirk, Allah haridhi ushirikina. Sawaun kana almushrak bi malakan, sawa kile ambacho chenye kushirikishwa ni malaika chenye kuabudiwa, au nabiyan au ni mtume, au waliyan au ni mtu mwema, au hajaran au ni jiwe, au shajaran au ni mti, au jinnan au ni jini, au ghaira dhalika, ama isiyokuwa hayo. Fallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, harama shirka, ameharamisha ushirikina, bijamii suwarihi wa anwaihi, kwa njia zake zote na sampuli zake zote, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha jambo kama hili. Waqad qala ta'ala, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa'budullah, mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushriku bihi shay'a, wala msimshirikishe Allah na chochote. Wa shay'a, na shay'a aliyokusudiwa hapa nakira, fi siyaki nahi fatufidu al-umum, hapa hii ni nakira katika mtiririko wa kukatazwa, inafaidisha kuenea. Likija makatazo alafu mbele yake ikija nakira, basi inaenea chochote. Falam yastani subhanahu min ashirk shay'a, Allah subhanahu wa ta'ala hakufanya istithna, yani akatoa katika ushirikina chochote, yani akavua baadhi ya vitu fulani alafu akasema vitu fulani wafaa kumshusha yeye. Hakufanya hivyo istithna. Wanadhiru hadha fil Qur'an kathir, na mfano wa jambo kama hili katika Qur'ani yani ni nyingi sana. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa qala Allah ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, wala hawakuumba majini na wanadamu isipokuwa wameumbwa ili abudiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-ibadatu hiya tawhid, ibada ni tawhid. Ay anna lil-ibadata mabniyatun ala tawhid, kuwa ibada imejengewa juu ya tawhid. Fa kullu ibadatin, basi kila ibada la tauhida fiha, ikawa haina tauhid, laysat bi ibada, hii itakuwa si ibada. Ibada aina yote ikawa haina tauhid, itakuwa ibada kama hili haikubaliwi. La siyama hasa hasa anna ba'dha salaf, huwa baadhi ya wema waliotangulia, fassaru qawlahu ta'ala, wa min tafsiri qawli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema illa liya'budun, ay illa liwahidun, yani isipokuwa apwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Fal'ibadatu ibada hiya at-tauhid, li tauhid. Wa kullu ibadatin, na kila ibada, la tubna ala at-tauhid, ikawa haikujengewa juu ya tauhid, fahiya batila, itakuwa ni ibada ambayo batila, fasida, isiyokubalika. Wal khusumatu baina ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa quraish, na mzozo au utesi baina mtume sallallahu alayhi wa sallam na watu wake wale makuraish, innama waqa'at fi tawhid, ilitokea katika tawhid, yani tawhid al-uluhiyya, katika tawhid ya uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na Sayyid Kutub akasema mzozo baina mitume na watu wao ilikuwa ni katawahidi ya rububia. Na hii yaonyesha wazi kuwa alikuwa ni jahil katika masala ya fungamana na aqida. Sasa ikiwa mtu ni jahil katika masala ya fungamana na aqida, vipi achukua elimu yake? Hili ni jambo la kushangaza. Ikiwa ni mtu mru'un tafi sabahlala haiswa baiso kawa na wasi wenyewe Waarabu, yani hana ihtimam na aqida, kifa mtu kuna chukua ilmu kwa mtu kama huyo? Bimaana huu la yastati an yufarika baina shirka wa tawahid, baina shirka wa tawahid hayazi kutofautenisha. Asa Sayyid Kutub ndo alita gonjwa hii kuwa mzozo baina mitume na watu wao si tunajua ni tauhid uluhia, yasema la tauhid rububia. Sasa tauliza nani amemtangulia na ufahamu, sipokuwa ni salafun talih. Kuna salafun talih, kuna salafun salih, kuna wema waliotangulia, ala kuna salafun talih, wema waovu kapokea huko. Kwa kuna Ibn Arabi bin Nakira, si kwa maarifa, Ibn al-Arabi al-Arabi yule ni fakihi Maliki rahimahullahu ta'ala, sahibu ahkam al-Quran, mwanachuoni mkubwa sana. Lakini huyu kwa Ibn Arabi, huyu bwana maulama amemkufurisha, ni mtu ambaye alikuja na fikra ya wahdatu alwujudi, hii kuwa kitu chochote unachokiona katika ulimwengu ni Mungu. Ndio huyo akaleta fikra hii. Sayyid Kutub akairithi katika maneno yake, akasema wa mal kalb wal khinzir, hakuwa mbwa na nguruwe isipokuwa mula wangu. Kazungumza wewe naye bwana. Sasa leo watu wakitahadharishwa na watu kama hawa, tuwaambiwa tuzidi, tuzidi. Sasa akachukua elimu kwa hawa watu, na kuna Ibn Sina. Sasa hii ndio mzozo baina ya mitume na watu wao ni katika tauhid al-uluhiyya. Fakad kanu ya'buduna Allah, walikuwa wale wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, yatufuna lahu wa yusalluna, walikuwa wakifanya tawaf, walikuwa wakiswali, walakin ala ghairi al-ikhlas, lakini walikuwa hawana ikhlas, bimaana walikuwa washirikina, kwa sababu kinyume cha ikhlas ni shirk. Walwajhi shar'i, na njia ya kisheria, kufuata njia ya kisheria, bimaana walikuwa hawamfati mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakanu yaabuduna maahu subhanahu ghaira, wakawa wanamwabudu pamoja na Allah na mwingine. Ndio yalivyo mshirikina. Mushrik ni yule ambaye anamwabudu Allah na wakati huo huo anaabudu asiyekuwa Allah. Tamuona wasali naye msikitini, yuwafunga, lakini kuna baadhi ya vitu fulani lazima aende kwa watu wake. Sawa, ima aende kwa waganga au kwa wapiga ramli au kwa wachawi, kwa wale ambao wapambe wake na wapenda. Fakanat ibadatuhum, ikawa ibada yao kaladami liadami litian bitawhid, ni kana kwamba walikuwa hawana kitu. Kwa sababu ukifanya ushirikina itakuwa hakuna kitu chochote katika tawhid. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kaelezea akasema, wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, wala haikuwazuilia wao kukubaliwa kwa wao yale mambo walikuwa kiyatoa, illa annahum kafaru billahi bi rasuli, isipokuwa wao walimkufuru Allah na mtume wake. Sasa mtu yoyote ambaye atakayekuwa anafanya ibada na wakati huo huo anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi ajue wazi kuwa atakuwa amefanya jambo la ushirikina. Sahihi ni kusherehesha hichi kipengele tulichokitaja. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia hapa, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala alikuwa hazungumzi maneno yake kinyume na watu wa bid'a. Watu wa bid'a wana maneno yao mengi wanazungumza, lakini ukiyachunguza hayana dalili. Lakini Sheikh Muhammad Abdul Wahhab azungumza kitu alafu anataja dalili. Imani aya au ni hadithi au ni kauli ya salaf, na hivi ndio mtu kufanikiwa. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahaba, kama alivyosema al-Hafidh Dhahabi rahimahullahu ta'ala, ilmu amesema Allah, amesema mtume, amesema sahaba. Sa akataja dalili, akasema na dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, waqatiluhum, waqatiluhum, wapigeni, pigayeni nao, hatta la takuna fitna, mpaka isipatikaniwe fitna, wayakuna dinu kulluhu lillah, na iwe dini yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii qala Sheikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Sheikh Saadi au Siidi, sawa yote yafaa, Saadi au Siidi, aelezea katika tafsiri yake asema, wa amma khitabuhu lilmu'minin, ama Allah huwazungumzia waumini, indama amarahum bimuamalati lkafirin, alipo waamrisha wao kuamiliana na makafiri. Faqal, akasema, waqatiluhum hatta la takuna fitna, ay shirk, wasaddu an sabilillah, yani wapigeni vita mpaka haitopatikaniwa ushirikina. Hapa alikuja hatta la takunu fitna, fitna ni ashirk, yani wapigeni hao mpaka kusipatikaniwa ushirikina. Wasaddu an sabilillah, na vile vile kukosekana watu kuwazulia watu na njia ya Allah. Sinaelewa kasi. Ah, ndio hapo. Na vile vile wayudhinu li ahkami alislam, na wao wenye kunyenyekea wafuate sheria ya Kiislamu. Yaani wao ni watiifu na kufuata sheria ya Kiislamu. Hiyo ndio kasimamishwa nini? Ikasimamishwa jihad. Wayakunu dinu kulluhu lillah, na iwe dini yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha almaqsud min alqital waljihad. Asema haya ndio maksudio katika kupigana nao na jihad. Li'a'da'i ad-din, kwa wale maadui wa dini. Lengo la jihadi ni hili. Lengo la jihadi si kuua watu kama wanavyofanya hawa kilabu nara. Kaona tu kuua watu, a. Jihadi lengo lake ni hili. An yudfa'a sharruhum 'an ad-din, ili watu wajizuilie kutokana na shari yao na dini. Yaani Waislamu wawe na amani. Na vile vile wa ayadhuba an dinillah, na vile vile wawe ni kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqal khalqa lahu, ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameumbia viumbe kwa dini kama ile. Hatta yakuna huwa al-'ali ala sa'ir al-adyan, mpaka iwe dini ya Kiislamu ndio iko juu kuliko dini zote. Sahihi, ndio lengo la jihad, ili neno la Allah lisimame, si kumwaga damu kama wanavyofanya watu. Jihad ili Uislamu uende mbele na Uislamu uine kila mahali. Hili ndio lengo la jihad. Sahihi, ndio aya ambayo Ash-Sheikh rahimahullahu ta'ala akaitaja kuwa haya aliyozungumza yanafikia na hii aya, kuwa Mtume sala sallam hakutofautisha baina yao, aliwapiga vita wote. Aya ya pili aliyotaja Shekhe rahimahullahu ta'ala wa min ayatihi, sema wa dalilu shams wal qamar, na dalili ya jua na mwezi. Sawa sawa, kuna wengine wakiabudu nini jua, wengine wakiabudu nini mwezi. Qauluhu ta'ala, ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zangu za kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana alama. Na hii inajulikana wazi, Allah ana alama zake. Sasema na miongoni mwa alama zangu, al-laylu ni usiku, wan-nahar na mchana, wash-shams na jua, wal-qamar na mwezi. Kataja hizi ni viumbe ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba. La tasjudu lishams, akasema msisujudu jua, wala lilqamar, wala kusujudu mwezi. Wasjudu lillah, msujudieni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqahunna, ambao Allah ndiyo aliviumba hivi. Aliumba usiku, mchana, jua na mwezi. In kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa kweli nyinyi mnamwabudu Allah, ikiwa kweli nyinyi mnamwabudu Allah na mna imani kamili, msisujudie hivi vitu. Ndio mmoja katika salafu saleh asema wanadamu wakiingia motoni, hasa hasa wakati wetu, wajilaumu wao wenyewe. Qur'ani ina uslubu mzuri sana. Hakuna nasiha kama za Qur'ani. Kabisa waelezewa kabisa kuwa kitu fulani ni kadha au kadha kadha. Tena walinganio kwa utaratibu. Lakini masikitiko makubwa, watu wajifanya wajuaji. Yaani mtu sijui afanya sijui kama hii dini ni ya babu yake au sijui ni babake au sijui klabu yake. Yaani ndio hapo hali halisi vile ilivyo. Ukamwona mtu afanya mambo hata hajali, na hakuna mambo mabaya kama mambo ya ushirikina. Hizi kitu kibaya ikiwa Mtume sala sala ameshindwa kuombea jamaa zake kutoka ndani ya moto wa jahanna mwingi miponi, itakuwa sisi ni hatari. Sasa mambo kama haya atakana mtu ana hofu, lakini mtu anaona ah, tapata Waislamu wanashindana na kupigana. Haya mambo tunayozungumza nyinyi mwacheka, lakini kweli watu washindania uganga kurithi. Hii mikoba yangu ai yangu yangu kesi paka kotini, baba yao mkufa, wataka kurithi nini? Mikoba ya uganga. Ndio mambo yetu sisi, tunarithishana mambo ya uganga na uchawi. Basi mwanangu unafa mimi sasa, uchawi wote bia nakupa wewe. Sawa sawa, tutachukua sisi. Lakini kurithishana kama alivyokuwa salafi pia na wasia kwetu sisi, tuona jambo ambalo si zuri. Sahi aya Sheikh Raslan anasema وفي هذه القاعده سما في هذه القاعده نا ketika kaidah kama hii dalalatun pana dalil ala anna hunaka kuwa wapo man yaslu lishams wal qamar, wako ambao wenye kusujudia jua na mwezi. Paka sasa wapo. Wa li ajli dhalika, na kwa ajili ya jambo kama hilo, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, ani salati inda tului shams wa inda ghurubiha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu wasiswali wakati jua latoka, yani kichomoza jua lile hairuhusiwi mtu kuswali, na vile vile wakati jua linapozama. Tuelewana, tumekatazwa kuswali nyakati kama hizi. Fal mushrikuna, basi washirikina, alladhina ya'buduna shams, waliokuwa wakiabudu jua, yambaghi an yukhalifahumul muslimuna sadiqun, asema ni lazima Waislamu wa wakhalifu watu kama hawa, tena Waislamu kweli kweli, almuwahidun, yaani atakaniwa Muislamu awe mbali na makafiri, asiye Muislamu anajifananisha na makafiri. Angalia jana ilikuwa ni Christmas na leo ni Boxing Day, utawapata Waislamu pia washirikia. Kamwona Muislamu ana vijipesa pesa vyake vile kavipata, aanza kukusanya watoto na wapatia bana kwa ajili ya Christmas. Sasa huyu Muislamu ambaye mwenye kufanya mambo kama haya ni mtu ambaye hajielewi, ana yumba yumba yatanaqab, hajielewi na anafanya vitu ambavyo vibaya, na Allah Subhanahu wa ta'ala amekataza mambo kama haya. Na katika miongoni mwa sifa ya waumini ni wale ambao la yashhaduna zur, kama nilivyoelezea katika sura Al-Furqan, kuwa hawashuhudi zur. Maulama wa tafsiri wanasema a'yad al-kufar, idi za makafiri, vai Christmas, Pasaka, sijui Easter Monday, Good Friday na nyinginezo hazifai. Lakini masikitiko makubwa, mtu asema bana hii ndio nafasi yangu, acha ni nirushe rushe roho. Ah, hakuna kitu kama hicho. Mambo haya ni mambo ya haramu, na huenda akamtoa mtu katika Uislamu, aliyadhu billah, kwa sababu tashabuhu bil kufar ni kitu cha hatari, kitakupeleka mpaka uingie huko. Nasema kuna tofauti gani bana? Tumeona Uislamu unakuja hivyo, kambi sasa kuna ulazima gani bana, mlazimishe mtu bana amwabudu Allah na achane na ushirikina? Bana sisi tuna huriyat al-i'tiqad, sisi tuna uhuru ad-demokratia, kama alivyokuwa akizungumza Sheikh Muhammad Aman al-Jami, sema ad-demokratia laysat min al-islam fi shay, hii demokrasia ambayo unaizungumza haina kitu chochote katika Uislamu, bali ni ukafiri. Lakini leo utawapata Uislamu asema lazima tuwe na demokrasia. Wajua demokrasia wewe? Eh? Wajua demokrasia kubwa ni kuwa kila mtu ana uhuru kuabudu, usimlazimishe mtu. Bi maana ukiingia na demokrasia, usikataze watu mambo ya ushirikina. Wanaume wanaruhusiwa kuoana wao kwa wao, wanawake wanaruhusiwa kuoana wao kwa wao. Hii demokrasia. Na masala ya kurithi ni lazima warithi kwa usawa. si kama kulingana na Qur'ani kwa mwanamume ana kadha mwanamke ana kadha, la, lazima uwe na usawa, na hakuna kitu kama hicho. Wasalatu fi hadhain alwaqtain, na mtu kuswali katika nyakati kama hizi mbili, mushabahatu lilmushrikin, itakuwa ameifananisha na washirikina. Lakini hapa kabla sijaendelea ni hivi, hii inakuja kwa ghalib, ikiwa mtu mathalan anapenda kuswali wakati kama huu, sasa hapa ndio atapata madhambi. Lakini iweze katokea kwa dharura mathalan umeenda zako Makka ukafanya tawafu, baada ya kufanya tawafu kuna sunna kuswali rakaa mbili makamu Ibrahim. Sasa ushamaliza tawafu na jua nao la lazama Mwelana suja. Sasa wakati kama huu vipi? Mwelana suja. Au umeingia msikitini, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu yote atakapoingia msikitini, fala yajlis hatta yusalli rakatain, asiswali asiketi mpaka aswali raka mbili. Sasa umeingia msikitini na jua lazama. Mwelana suja. Au mathalan ukalala, apiga pilau yako ya nguvu kalala, swala ikakupita, ukiamka wewe umeamka kubeya al-maghrib, yani karibu na magharibi, jua lazama. Sasa na mifano kama hii maulama akasema swala ambazo zina sababu yake maalum hakuna tatizo lolote. Lakini mtu hana sababu, yeye ni mtu mathalan yeye akawa anafanya uzembe katika masuala swala, na akawa anaswali nyakati kama hizi, hili ndio jambo ambalo limekatazwa, hairuhusiwi muislamu kufanya swala kama hizi. Nadhani imeeleweka. Maana isije mtu akasema sasa mambo gani bwana, maana ndio alivyo wale tumeuliza, sema ah washatoa latest nyingine bana, hiyo si latest, dini wasifanye dini na mambo ya habari za porojo hizi.